Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie in Amsterdam heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar een reeks explosies. De verdachte zou bij een aantal incidenten betrokken zijn geweest. In Amsterdam waren deze zomer zeker 10 explosies bij winkels, huizen, horecazaken en geldautomaten. Veel van de panden raakten zwaar beschadigd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Europese centrale bankiers denken erover om de rente sneller te laten stijgen om zo de hoge inflatie beter te bestrijden. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen de NOS. Hij pleit voor een renteverhoging van 0,5 tot 0,75 procentpunt. Het inflatieprobleem is in Europa nu zo groot dat Knot denkt dat de rente iedere 6 weken moet worden verhoogd tot de inflatie afremt richting de 2%. In juli was de geldontwaarding in de eurozone gemiddeld bijna 10%. Het is schandelijk en schadelijk dat Nederland de Turkije-deal opschort. Dat zegt de Oostenrijkse migratie-expert Knaus tegen Nieuwsuur, nu het Nederlandse kabinet voorlopig geen vluchtelingen uit Turkije overneemt. Knaus wordt beschouwd als de architect van de deal. Om een eind te maken aan de stroom Syrische asielzoekers betaalde de EU miljarden aan Turkije en haalde landen een beperkt aantal vluchtelingen op. Opschorten van de deal scheelt Nederland 1000 asielzoekers per jaar. Knaus noemt het besluit symboolpolitiek van een rijk EU-land dat niet bereid is kleine aantallen vluchtelingen op te nemen. Justitie in de Verenigde Staten heeft informatie vrijgegeven over de achtergronden van de huiszoeking bij oud-president Trump eerder deze maand. Trump had al in januari dozen vol vertrouwelijke en staatsgeheime informatie thuis staan. Op verzoek van het Nationaal Archief heeft hij die toen overgedragen, maar de FBI vermoedde dat er meer documenten waren en dat er bij Trump thuis bewijs te vinden was dat hij een overheidsonderzoek probeerde te dwarsbomen. Bij de huiszoeking die de FBI daarop uitvoerde deze maand werden inderdaad nog eens 20 dozen met stukken ingenomen. In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen in verband met de zware regenval en overstromingen. Door de aanhoudende moessonregens zijn volgens premier Sharif 33 miljoen mensen getroffen door de overstromingen, zo'n 15% van de bevolking. Sinds juni zijn er al meer dan 900 mensen om het leven gekomen. Tienduizenden huizen zijn beschadigd door de overstromingen en wegen en bruggen zijn weggevaagd. De Verenigde Naties hebben voor Pakistan een noodpakket van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eén wedstrijd in de Eredivisie vanavond. NEC speelde in eigen huis gelijk tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen droog met zon en stapelwolken en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW. En vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En Puzzel en Winnen reis naar Spanje ter waarde van 2500 euro. Plus Magazine. Voor mannen en vrouwen. Ligt nu in de winkel. Voor maar 2,95. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs. Solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Groot nieuws vandaag. Nick en Simon gaan definitief uit elkaar. Ik moet bekennen dat ik na al die jaren nog steeds geen idee heb wie nou wie is. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Het kabinet is het eens geworden over maatregelen om de opvang van asielzoekers te verbeteren en de instroom te beperken. Kan dat laatste juridisch zomaar? En hoe kijkt Vluchtelingenwerk naar de plannen? Jongeren- en milieuorganisaties willen een eerlijker prijs voor vlees. Ze demonstreren daarom morgen in Den Haag en leggen straks het doel achter hun milieuheffing uit. Treintje Oosterhuis vertelt over haar liefde voor de muziek en de stem van Frank Sinatra. Dit weekend zingt ze nummers van All Blue Eyes in het Concertgebouw. En ook hier in Nederland heeft Sovjetkunst gestaan. Hoe dat zit, hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 26 augustus. I don't know what to do, where to sleep, they will be cold, I don't know. De wanhoop is groot bij de vluchtelingen die buiten slapen in Ter Apel. Dat leidt nu tot kabinetsmaatregelen, zoals het afremmen van de toestroom van asielzoekers. Wat we kunnen doen is de asielstroom proberen zoveel mogelijk zo te beperken, dat je dat op een humane manier doet. En dat gebeurt onder meer door de gezinshereniging te beperken. Mensen mogen pas hun familieleden, gezinsleden laten overkomen op het moment dat zij een woning hebben, dan wel een tussenvoorziening of een flexwoning. Ook worden internationale afspraken opzij geschoven, waardoor er 1000 vluchtelingen minder komen. We stoppen met het naar Nederland halen vanuit Turkije in het kader van die Turkije-deal. De ontwerper van die Turkije-deal vindt het een slecht signaal. I don't really think it will help the Netherlands and I don't really think it's a very useful and constructive signal to send. De problemen in Ter Apel zijn met de komst van het asielakkoord niet direct verdwenen. Het zal in ieder geval vanavond op het voorterrein van Ter Apel niet leeg zijn. Het verplaatsen van de vluchtelingen is een hele operatie, ziet deze buurtbewoner. Er gaan er 50 in zo'n bus. Als ik dan kijk wat er buiten ligt, dan mag er wel een hele stroom van autobussen komen. Ja, die komen er niet. Het kabinet wil ook zorgen voor 20.000 extra woonplekken voor statushouders. Utrecht heeft al bewezen dat met spoed huisvesten mogelijk is. De Utrechtse corporatie hebben ongeveer 50.000 woningen in Utrecht. En die komen ook af en toe vrij. We hebben gewoon gezegd, we gaan in 4 weken alle woningen aan statushouders toewijzen. De gemeente voerde de regel in omdat ze zich verantwoordelijk voelden. Het is een verplichting die we te doen hebben als gemeente, net als alle andere gemeenten. De dieselprijs gaat door het dak. Een liter diesel is soms al duurder dan een liter benzine. We merken van de hoge dieselprijs natuurlijk de rekening die gigantisch hoog is op dit moment. De prijsstijging komt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ongeveer de helft van de import van diesel komt uit Rusland. Consumenten zoeken daarom soms naar alternatieven. Je bent ook gewoon aan het kijken of je gewoon minder gaat rijden dan. Ja, misschien meer het OV gaat pakken. NS-personeel legde het werk neer in Zuid-Holland. Dat was in de wijde omtrek voelbaar. We kunnen niet straffeloos stations als Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, dat is echt top 5 van Nederland, die kunnen we niet zomaar eruit halen en doen alsof er niks aan de hand is. Dat ga je voelen. Het is de tweede staking van een estafette. De reizigers waren op de hoogte en hadden begrip. Gewoon lastig voor mensen als je naar je school moet of naar je werk. Maar hoort erbij, je hebt recht op staken. En na 17 jaar komt er dus een einde aan een van Nederlands bekendste muziekduo's. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Nick en Simon gaan uit elkaar tot verdriet van hun fans. Ik ben al fan vanaf het begin, dus dan is het toch wel iets minder leuk nieuws. Anderen maken zich er niet druk om of hopen dat ze los van elkaar blijven zingen. Ik kan er niets aan doen. Ja, het interesseert me niet. Nederlandstalig, Engels, Frans. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, Frans hoeft van mij niet hoor, daar versta ik niks van. Tja, en Ewout de Jong, die las de kranten vanmorgen. De oorlog in Oekraïne verlamt ook de baby-industrie daar. Dat is te lezen in de NRC. Oekraïnse draagmoeders zijn populair. Zeker 1000 vrouwen, vaak uit dorpjes in armere delen van het land, droegen een baby van buitenlandse wensouders toen de invasie begon. Die ouders hebben zo'n 40.000 euro betaald om de zwangerschap uit te besteden. De directeur van de grootste onderneming op dat gebied vertelt dat vrijwel alle draagmoeders zijn geëvacueerd. Op dit moment ligt zijn onderneming stil, maar hij maakt zich geen zorgen over de toekomst. Als de oorlog voorbij is, staan ze weer in de rij, weet hij. De stellen en de draagmoeders. Want 9 maanden draagmoeder zijn levert 15.000 tot 20.000 euro op. Dat was voor de oorlog rond de 5 gemiddelde jaarsalarissen voor een Oekraïense vrouw. De Volkskrant analyseert waarom gemeenten geen zin meer hebben om een asielzoekerscentrum te bouwen. Bij de opvangcrisis van 2015 gaven diverse gemeenten gehoor aan een dringende oproep van het COA om er een AZC te vestigen. Maar in 2016 nam het aantal asielaanvragen drastisch af, werden opvanglocaties gesloten en ging ook door de meeste geplande AZC's een streep. Ook door de soms vergevorderde plannen. Het gevolg woedende reacties en sla ons de volgende keer maar over. BMW en Mercedes-rijders hebben de reputatie dat ze vaak veel te hard rijden. Maar Audi staat met 6 types in de top 10 van meeste verkeersovertredingen in Duitsland. Daarover schrijft het AD. Vergelijkingsportaal Verivox heeft dat berekend aan de hand van de gegevens van duizenden automobilisten. Wie via die website verzekering wil vergelijken, moet aangeven hoeveel strafpunten de bestuurder heeft. In Duitsland krijgt een verkeersovertreder strafpunten. Het resultaat is duidelijk. Vooral coureurs in auto's van Mercedes, BMW en Audi scoren de meeste strafpunten. Op de eerste plaats staat een Mercedes-Benz CLA. Dat is een hele snelle SUV. En opvallend op de tweede plaats is een gezinswagen van Skoda. Wel een snelle. Maar wat vooral opvalt is dus dat 6 van de 10 plaatsen worden bezet door een Audi. In de Telegraaf een artikel over iemand die varkens verhuurt. Het zijn namelijk perfecte onkruidverdelgers. Sinds bekend is dat ze wel raad weten met de gevreesde Japanse duizendknoop, draaien ze overuren, die varkens. Zoals de meeste woekerplanten kan de duizendknoop zich handhaven, doordat er alles wat er in de grond overblijft zich tot een nieuwe plant kan ontwikkelen. Maar varkens maken daar korte metten mee. Die eten namelijk alles wat op hun pad komt. Eerst de planten en als die op zijn de wortels. Maar ook als de grond helemaal omgeploegd lijkt, verroeten ze verder tot echt alles op is. Maar waar het echt om gaat, ze krijgen er een erg lekkere smaak van. En voor wie daar moeite mee heeft, voor ze naar het slachthuis gaan, hebben die varkens lekker gegeten en een mooi leven gehad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Such a love child, and every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, Rafael Sadiq, Love That Girl. Na een week waarin 700 asielzoekers elke nacht in het gras sliepen bij aanmeldcentrum in Ter Apel, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, en zelfs Artsen zonder Grenzen moest komen helpen, heeft het kabinet maatregelen gepresenteerd. Daarmee pakken ze naar eigen zeggen de asielcrisis nu echt aan. Doel is om zowel sneller mensen te huisvesten als de instroom af te remmen. Een politiek compromis dus. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, goedenavond. Hey, goedenavond Simone. Ja, er is tot in de avond over doorgesproken. Waar zat de politieke pijn? Ja, die zit er eigenlijk wel aan beide kanten van de coalitie. Want dit is echt een onderwerp waar de partijen het niet snel over eens worden. VVD en CDA aan de ene kant, die willen een streng asielbeleid. En D66 en ChristenUnie aan de andere kant, die willen juist meer investeren in een goede, humane opvang. En ja, dus hebben alle partijen dingen moeten slikken, maar ook wel dingen waar ze tevreden over zijn. En eigenlijk was bij iedereen na deze week in Ter Apel de overtuiging er wel dat er nu echt iets moest gebeuren. En dat heeft dus gezorgd voor dit akkoord. Ja, en als we daarnaar kijken, dan springt misschien wel het meest in het oog dat het kabinet Europese afspraken wil loslaten, zoals het Turkije-deal. De herverdeling van Syrische vluchtelingen die nu in Turkse kampen zitten, is dat. Daar moet Nederland er 1000 van per jaar opvangen. Ja, maar dat wil het kabinet dus tijdelijk opschorten. En ook de gezinshereniging wordt tijdelijk uitgesteld tot eind volgend jaar. Kan een statushouder zijn gezin alleen naar Nederland halen als die een huis heeft. Ja, maatregelen die eigenlijk tot voor kort onbespreekbaar waren. Maar volgens staatssecretaris Van den Burg was het, zoals hij het noemt, kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn. Het is aan de ene kant dat we betere opvang moeten realiseren. Aan de andere kant mensen zich moeten laten verenigen met het gezin. Kiezen tussen twee kwaden en dus gezegd nu, dat schorten we tijdelijk op. U denkt dat het stand houdt bij de rechter? Ja, daar gaan we vanuit. Omdat wij namelijk enerzijds het beperken in de tijd en zeggen mensen krijgen gewoon, de procedure wordt gewoon doorlopen en mensen krijgen ook gewoon het visum alleen later. En aan de andere kant, omdat wij ook gewoon zien dat we het gewoon niet redden. Dus zelfs als we de mensen hier naartoe zouden halen, in het ergste geval komen ze dan buiten of in een zeer minimale omstandigheid terecht. Ja, Van den Burg denkt dus dat dit juridisch kan, dat later komen van die gezinshereniging. Maar daarover is wel veel discussie bij deskundigen. Straks bij jou ook nog in de uitzending. Mm-hmm. Want is dit niet in strijd met Europese gezinsrichtlijnen? En dit onderwerp zorgt dus ook voor dat het heel lang duurde in de ministerraad, tot in de avond. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dit jaar ook nog niet gebeurd. Ja, en we horen dat VVD'ers het nog harder wilden, zelfs een asielstop wilden. Maar dat andere partijen dat dan weer hebben tegengehouden. Dus het is echt een compromis wat er uitgekomen is vandaag. Ja, maar naast die instroom moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning dus veel sneller een huis krijgen om de AZC's en ook het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Hoe gaan ze dat doen? Ja, dat doen ze door afspraken te maken met de gemeente. Die zijn eigenlijk gisteravond al gemaakt toen de burgemeesters bij elkaar zaten. En die krijgen daar voor echt langere termijn heel veel geld voor. Minder zuinig dan de afgelopen jaren zou je kunnen zeggen. 730 miljoen wordt daar de komende jaren voor uitgetrokken. Maar dan moeten die gemeenten wel dit jaar nog zorgen voor woningen voor 20.000 statushouders. Een behoorlijke opdracht. Ja. En dat gebeurt onder meer door meer sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders. Dat was nu gemiddeld 5%, gaat dan naar 12%, legt minister De Jonge uit. En de doelstelling die we daarbij hebben afgesproken is 20.000. 20.000 laten uitstromen nog voor het einde van het jaar. En de snelste manier om dat te doen is via flexbouw. Waarbij het uitgangspunt is dat 1/3 daarvan beschikbaar is voor statushouders, 2/3 daarvan beschikbaar is voor andere woningzoekenden, dus starters bijvoorbeeld. En zodoende komt de extra woonruimte die we creëren niet alleen ten goede van statushouders, maar dus voor 2/3 ook ten goede voor andere woningzoekenden. En ik denk dat dat belangrijk is om daarmee dus ook verdringing te voorkomen. Ten koste gaan van andere groepen, hoor je de jongen zeggen. En daarin hoor je ook meteen weer het compromis. En als het lukt om die 20.000 plekken te regelen, dan is dat wel een enorme ontlasting voor die AZC's. Want daar zitten nu 16.000 mensen die eigenlijk recht hebben op een woning, maar die zitten nog steeds in die opvang. Maar hierbij is wel echt de vraag, gaat het lukken zo snel en zoveel woningen klaar te hebben? Ja, veel oplossingen dus voor de komende tijd die verlichting zouden moeten geven. Hoe zit het vannacht? Slapen er nog mensen buiten in Ter Apel? Want er is net een berichtje binnengekomen dat er bussen klaarstaan. Weet je daar iets meer over? Ja, er staan bussen klaar omdat er elke dag wel weer nieuwe opvangplekken worden geregeld. Dus het zijn er minder vannacht dan de afgelopen nachten. Maar zegt Van den Burg, ja, het gaat nog niet lukken om het helemaal leeg te krijgen. Want over 2 weken, dan komen er 2 grote opvanglocaties. Dus dan is het probleem echt verholpen. Dus dat is eigenlijk een nieuwe deadline. Maar vanavond gaat het hem waarschijnlijk nog niet lukken. We hebben nu afgesproken met de burgemeester van Groningen dat uiterlijk 10 september het hele voorterrein leeg is. Maar ik zeg erbij uiterlijk, want we streven natuurlijk ernaar om het zoveel eerder te doen. Maar we weten in ieder geval dat we op 10 september een grote locatie hebben die dan ook gereed is, maar zoveel eerder als mogelijk. Ja, zo snel mogelijk dus. En ja, wel kun je zeggen, en je zegt het al, die bussen staan er. Mm-hmm. Dat de taferelen van de afgelopen week wel voor zoveel druk hebben gezorgd dat het in de stoomversnelling komt en dat er nu wel echt meer gaat gebeuren. Maar als we even kijken naar de geschiedenis, hè, de afgelopen jaren zijn natuurlijk veel asielzoekerscentra gesloten. Heeft de politiek dit probleem niet gewoon zelf gecreëerd? Ja, dat is wel de kritiek die je hoort bij gemeenten ook, hè, die dus in 2015 AZC's hebben neergezet en daar eigenlijk ook best tevreden over waren, maar die moesten weer gesloten worden. Dat is eigenlijk politiek doelbewust gebeurd. Omdat op dat moment niet genoeg mensen binnenkwamen, dus kunnen ze wel weer dicht. En nu de nood weer aan de man is, klopt diezelfde overheid weer aan om weer nieuwe AZC's te openen. En dat is bestuurlijk falen, gaf ook de man toe die al die tijd eindverantwoordelijk was, premier Rutte. Een van de dingen die moet vaststellen is dat na de Syrische vluchtelingencrisis er te snel ook weer plekken zijn afgebouwd die toen niet meer nodig waren. Ja, u zegt er zijn te snel plekken af. Dat heeft u besloten? Zeker. Ja, zeker. Maar het bestuur is ook fouten maken. En dat is echt een les die je moet trekken, denk ik, uit die periode 2015-2016. Maar daar werd toen ook al voor gewaarschuwd. Ja, maar bij elk besluit wat je neemt zijn er heel veel mensen die waarschuwen voor de risico's van zo'n besluit. En toch moeten we ook in de politiek besluiten blijven nemen. Ja, je hoort Rutte wel tegenstribbelen, maar tegelijkertijd ook wel zelf in zicht bij de premier. Al komt dat misschien wel wat laat, maar hij geeft toe, dat was een fout. Ja, eerder deze week zagen we het vertrouwen binnen de coalitie toch geschaad zien, hoor, door de uitspraken van minister Hoekstra over het uitstellen van die stikstofdeadline. Is het dan uiteindelijk toch wel bijzonder te noemen dat ze hier samen uitgekomen zijn? Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar een week geleden, toen is er in diezelfde ministerraad nog tegen elkaar gezegd, het vertrouwen is weg. Ja, dan is het toch wel bijzonder dat diezelfde coalitie nu een week later, na die rampweek in Ter Apel, dit met elkaar uitonderhandeld heeft. Dus dat de grote verschillen die er zijn op asiel blijkbaar wel te overbruggen zijn. Al moet daarbij wel bij gezegd worden dat veel nog moet gaan blijken in de praktijk bij de uitvoering of het wel gaat lukken. Maar misschien biedt dit wel hoop voor die andere grote dossiers als stikstof en koopkracht, dat dit kabinet nog steeds wel compromissen kan sluiten. Dankjewel, Ewout Kiviet. Ja, voor een verdere reactie op de kabinetsplannen, contact met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan het zo hebben over die kabinetsplannen. Er wordt namelijk, we gaan het hebben over het laatste nieuws eerst nog. Want ik zei het al, er werd net gemeld dat asielzoekers bij Ter Apel worden weggehaald met bussen. Wat weet u daarover? Ja, ik ben net ook bijgepraat door mijn collega's van Vluchtelingenwerk in Ter Apel. Vandaag later op de avond kwam er veel politie. En er zijn dus bussen gekomen, omdat er toch echt wel een poging lijkt te worden gedaan om de groep voor het aanbodcentrum daar weg te halen, om de boel te ontruimen daar. De sfeer is nu best wel rustig. Het lijkt er dus wel op dat er een poging is om ervoor te zorgen dat er vanavond al niemand slaapt. Ik heb wel begrepen net ook dat er nog steeds wel een tekort aan opvangplekken is. Dat de groep groter is dan het aantal plekken die zijn gevonden. Maar dat er echt wel enkele honderden vanavond dus toch ergens een bed zullen krijgen. Ja, of een campingbedje of wat er tegenwoordig op heel veel plekken is. Dus dat is wel een bijzondere ontwikkeling. Dus we weten ook niet hoe het verder vanavond gaat aflopen. Want we zien ook dat veel mensen toch twijfelen. Die vragen ook aan ons van doen we er nou goed aan om in zo'n bus te stappen? Want niet alleen de opvang is op dit moment echt een puinhoop, maar ook de registratie van asielzoekers. Dat gaat niet in de eerlijke volgorde. En veel mensen willen graag bij Ter Apel blijven, omdat ze zo snel mogelijk een asielverzoek willen indienen, omdat ze ook zo snel mogelijk hun gezin in veiligheid willen brengen. Dus het is een hele lastige keuze voor mensen vanavond ook of ze hierin mee willen gaan. En als het kabinet ook echt deze crisis in Ter Apel wil oplossen, dan zal er ook gewoon echt betere orde moeten komen in die registratie. Dat is een ander belangrijk punt, inderdaad. Laten we het even hebben inderdaad over die kabinetsplannen. Een van de maatregelen is dus het vertragen van de gezinshereniging. Wat vindt Vluchtelingenwerk daarvan? Ja, dat vinden we een ongelooflijk harteloos besluit. Het werd net ook al duidelijk, het kabinet steekt vandaag de hand in eigen boezem en erkent dat het deze opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt. En tegelijkertijd geeft het de vluchtelingen die nu in Ter Apel staan een trap na door te zeggen, ja, je gezin mag voorlopig ook nog eens niet komen. We vinden dat ronduit harteloos en ook nog eens totaal onnodig. De redenering daarbij is van, nou, de opvang is nu zo inhumaan. We kunnen die gezinnen niet met goed fatsoen naar Nederland laten komen. Maar ik denk dat die gezinnen dat zelf ook heel goed kunnen bepalen of de situatie waar zij zich daarin bevinden erger is dan de opvang in Nederland. Dat zij toch komen, spreekt wat dat betreft boekdelen. En zij hoeven niet per se in de opvang terecht te komen. Ze kunnen misschien ook in een hotel of ergens anders iets regelen. Dus wij hopen ook dat het kabinet ook wil kijken de komende tijd naar manieren waarop gezinnen eerder kunnen komen. Dat ze dan misschien niet in de AZC terecht hoeven te komen. Ja, u heeft het ook een ontluisterend besluit genoemd. Ja, dit hadden we echt niet aanzien komen. Kijk, voor de mensen daar in Ter Apel zijn, is de situatie dat zij buiten moeten slapen verschrikkelijk. En we schamen daar ons als land natuurlijk ook ontzettend voor. Alleen als je het die mensen vraagt, dan geldt voor een deel van die groep dat zij eigenlijk het belang van hun gezin zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Dat is veel belangrijker. Dat is ook de reden waarom ze soms niet gebruik maken van de opvang die er wel degelijk is. Hun eerste, tweede en derde prioriteit is hun vrouw en kinderen die ze niet konden meenemen omdat het te gevaarlijk was om die reis mee naar Europa te nemen. En dat het kabinet dan zegt, nou, je gezin mag voorlopig ook nog eens niet komen. Ja, dat is gewoon een klap in hun gezicht. Oh. Volgens mij is meneer Van der Linden weggevallen. Horen we hem nog? Maar ook omdat hij hier niet mag. Kunt u dat nog een keertje herhalen? U viel even weg, meneer Van der Linden. We hebben er alle vertrouwen in dat vluchtelingen daarin gelijk krijgen. Maar dat gaat heel lang duren. En misschien hoort hij mij? Het kabinet dat ook wel, dat dit juridisch niet haalbaar is. Maar na zo'n hele lange procedure, dan is het natuurlijk voor heel veel gezinnen al een feit. Ja, meneer Van der Linden, hoort u mij? Ja? Ja, nu weer wel. Nee, het was eventjes. We hadden eventjes geen contact, maar u was wel aan het woord. Dus misschien kunt u nog even uw laatste woorden herhalen. Wij zien ook dat deze maatregel eigenlijk juridisch volstrekt onhaalbaar is. We vragen ons af of het kabinet dat niet zelf ook wel weet. Maar dit komt bij de rechter terecht. Dat kan heel lang duren. En al die tijd kunnen die gezinnen dan ook waarschijnlijk daadwerkelijk niet herenigen. Ja, veel kritiek wat dat betreft van uw kant. Zitten er wat u betreft ook goede punten in deze kabinetsmaatregelen? Nou, kijk, wat wel is besloten is dat er op korte termijn toch meer crisisnoodopvang komt. Op zich is dat goed, want dat betekent gewoon dat er meer vluchtelingen een plek hebben ontslapen. Maar daarmee is dan ook eigenlijk alles wel gezegd. Het is eigenlijk meer van hetzelfde. De vluchtelingen die nu in Ter Apel worden weggehaald, die zijn dan weg. Ja, ook voor het oog van de camera. Maar die komen dan terecht in tenten, in sporthallen die we allemaal niet zien. Waar de omstandigheden ontzettend inhumaan zijn. Er is totaal geen privacy. Ze hebben niet eens een fatsoenlijk bed. Het zijn vaak gewoon campingbedjes. Veel mensen hebben al heel lang niet kunnen douchen. Dus dat zakt ook echt door de bodem. En de afspraken die nu zijn gemaakt gaan ook over dat de komende maanden crisisnoodopvang blijft. Terwijl er wat ons betreft op korte termijn veel betere locaties zouden moeten komen waar je deze mensen echt met goed fatsoen kan opvangen. Ja, eerder werd ook al bekend dat jullie een kort geding tegen de staat en ook het COA aanspanden. Daarmee eisten jullie dat de asielopvang voor 1 oktober op orde moest zijn. Zet vluchtelingenwerk dat ook na deze maatregelen door? Ja, we zien hierin geen reden om daarmee te stoppen. Juist omdat die crisisnoodopvang, dat is nou juist de opvang waar het ons om te doen is. We stappen niet alleen naar de rechter omdat er mensen op straat belanden, maar ook omdat er mensen onder schadelijke omstandigheden worden opgevangen. Als je mensen zo lang in een locatie zonder daglicht, zonder goede douches, zonder fatsoenlijk eten opvangt, dan is dat schadelijk voor hun fysieke en mentale gezondheid. Is ook al meerdere malen geconcludeerd door de inspectie. En voldoet niet aan de wettelijke eisen die daarvoor staan. En het is aan het kabinet om dat zo snel mogelijk op te lossen. Dat kan. Er staan overal in het land panden leeg. Leegstaande kazernes, leegstaande ziekenhuizen die snel kunnen worden gebruikt. Maar door die bestuurlijke padstelling tussen het Rijk en gemeente, die nog steeds niet helemaal is opgelost, worden die niet gebruikt. En dat zou wat ons betreft nog steeds zo snel mogelijk moeten gebeuren. Dank Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Ja, staatssecretaris Van den Burg is ervan overtuigd dat de beperking van de gezinshereniging stand houdt bij de rechter. Maar hoeveel juridische ruimte geven die Europese verdragen eigenlijk? Tineke Strik is hoogleraar burgerschap en migratierecht aan de Universiteit van Utrecht en ook Europarlementariër voor GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Van de Radboud Universiteit Nijmegen trouwens. Maar excuus, dat is dan gelijk hersteld. Ja, precies. Wat vindt u van het besluit om op deze manier die asielinstroom te beperken? Ja, ik vind het heel slecht dat er aan de kant van het beperken van het recht op gezinshereniging wordt gewerkt. Zoals al eerder werd gezegd, het is de regering die er een puinhoop van heeft gemaakt. En dan moet je niet gaan afwentelen op de vluchtelingen zelf. De EU-richtlijn voor het recht op gezinshereniging is heel duidelijk. Vluchtelingen hebben een recht op gezinshereniging. En die EU-regels zijn er ook op gebrand dat dat ook snel gebeurt. En dat heeft ook heel veel goede redenen. Namelijk dat die scheiding gedwongen is, hè, door oorlog, door vervolging. Dat de gezinsleden, vaak vrouwen en kinderen, vaak zelf in een opdrift zijn en in een heel kwetsbare, fragiele situatie zitten. En dat die scheiding vaak al heel lang duurt. Hè? Sinds de reis van de hoofdpersoon die hier naartoe is gekomen. Maar ook omdat ze eerst nog die hele asielprocedure moeten doorlopen. En we weten ook de IND die de besluiten moet nemen op de asielprocedure staat onder grote druk. Dus vaak duurt dat ook al anderhalf jaar. Dus die mensen zijn al enkele jaren van elkaar gescheiden. En om daar dan nog eens bovenop die anderhalf jaar te doen, dat is dat raakt echt het mensenrecht en ook de humaniteit van dit beleid. En stel een asieladvocaat vecht dit aan, verwacht u dan dat het stand houdt bij de rechter? Nee, ik verwacht niet dat het stand houdt. Omdat, kijk, de beslistermijn die gaat nu maximaal worden wat de richtlijn toestaat. Maar de richtlijn zegt heel duidelijk, de beslissing moet zo snel mogelijk worden genomen. Hè? In elk geval binnen 9 maanden. Als je dan al op de rand gaat zitten, op de grens van 9 maanden... dat is al op gespannen voet. Maar om vervolgens dan nog te zeggen, we hebben het positief besluit genomen, maar we houden het visum nog 6 maanden in de achterzak, omdat we nog geen opvang hebben. Dat is lijnrecht in strijd met de richtlijn, omdat er geen huisvestingseis gesteld mag worden. De richtlijn zegt, zodra er een positieve beslissing is, dan moet er onmiddellijk een visum worden verstrekt. Dus dat gaan de asieladvocaten winnen. En die zaken gaan ze massaal ook aanspannen. Maar waarom kiest het kabinet daar dan toch voor? U zegt het is juridisch onhoudbaar. Ja, nou ja, dat is natuurlijk gissen. Ik denk, zoals Martijn van der Linden net ook al zei, zo'n procedure duurt natuurlijk lang. Eerst ga je naar de gewone rechter. Ook al stelt die je in het gelijk, dan zal de staat in hoger beroep gaan. Dus dan moet je wachten tot de hoogste rechter, de afdeling voor de Raad van State, een oordeel heeft geveld. Dan ben je al anderhalf jaar verder. En dat is nou precies de termijn die de regering wil gebruiken om de instroom te beperken. Dus het is niet loyaal naar de Europese regels, maar het is ook een beetje een opzetje zo van, nou, dan kunnen we in de tussentijd in ieder geval de regels schenden. Het doet mij ook heel erg denken aan een trucje dat staatssecretaris Dijkhoff in 2015 ook al uitvoerde. Die stuurde toen een uitvoerige brief met uitleg aan alle vluchtelingen over dat het in ieder geval nog wel een paar jaar zou gaan duren voordat ze weer met hun gezinnen bij elkaar waren. En Dijkhoff gaf achteraf ook toe van, nou ja, het was misschien mooi meegenomen dat die brief de wereld overging en dat mensen misschien nog eens extra gingen nadenken of ze wel naar Nederland moesten komen. Kijk, dat wordt natuurlijk niet toegegeven, maar het wekt bij mij wel de indruk dat het misschien een leuke bijvangst zou zijn als mensen dan kiezen voor een ander land. En ook dat is natuurlijk verre van loyale opstelling. Zijn er eigenlijk andere EU-landen die op vergelijkbare wijze de gezinshereniging hebben beperkt, dit trucje zoals u het noemt, ook hebben gebruikt? Ja, dat was in 2015, toen we zo'n enorme hoog aantal vluchtelingen hadden, veel uit Syrië en Afghanistan. Toen heeft Duitsland bijvoorbeeld een wachttijd ingesteld van 2 jaar voor oorlogsvluchtelingen. Dat heeft, nou ja, naast een hoop leed opgeleverd, heeft het ook heel veel discussies en procedures opgeleverd. En uiteindelijk heeft dit nieuwe kabinet, wat nu is gevormd door de SPD en de Groenen, die hebben ook het besluit teruggedraaid en gezegd, dat gaan we niet meer doen. We gaan iedereen onmiddellijk het recht op gezinshereniging geven. Dus ja, andere regeringen die dat besluit al eerder hebben genomen, komen er juist van terug. Dus het is ook een hele vreemde timing dat deze regering dat nu juist gaat uitsmeren en vertragen. Dank u wel, Tineke Strik, hoogleraar burgerschap en migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb het maar gezegd. En ook Europarlementariër voor GroenLinks. Call on that saint and the candle that burns, keeping her safe till her return. Plaster and paint, holding the fire. A poor woman saint, holding all men's desire. Watercress clings to the banks of the stream in the first grip of spring, when the snow melts to green, barefoot and cold, and holding a lyre by the side of the road, holding all men's desire. Call on the saint when the white candle burns, keeping her safe until her return. Suzanne Vega, St. Clair. In Den Haag wordt morgen gedemonstreerd voor een eerlijker vleesprijs. Het protest is georganiseerd door een aantal jongeren- en milieuorganisaties. Winnie Oesoren is van Youth for Climate en Jaap Seidel is van de True Animal Protein Price Coalition. En ondanks al dat Engels spreken ze gewoon Nederlands. Goedenavond, meneer Seidel en Winnie Oesoren. Om met jou te beginnen, Winnie, goedenavond. Een eerlijker vleesprijs betekent wat jullie betreft een hogere vleesprijs. Absoluut. Waarom is dat nodig? Nou, wat we nu zien is dat de vleesprijs van nu niet tot stand is gekomen met alle externe negatieve effecten die er eigenlijk bij vlees bijkomen. Dus een eerlijke vleesprijs is voor ons een vleesprijs waarin stikstofemissies, waarin milieukosten, waarin CO2-emissies bij ingerekend worden. En nou ja, dat is voor ons de eerlijke vleesprijs. En dat is nodig in klimaatopzicht. En dat is nodig voor de boer. En dus ook voor ons. En hoe hoog zijn die milieukosten dan? Nou, voor ons, we hebben een nieuw plan opgesteld samen met CE Delft en met de TAP-coalitie. En daarin hebben we opgesteld dat per 100 gram gaat kippenvlees met 10 cent omhoog. Gaat varkensvlees met 22 cent omhoog. En rundvlees met 28 cent omhoog. En dat zou ingaan in 2024. Daar zijn door de CE Delft zijn alle milieukosten erbij gerekend. Dan zou het dus een eerlijke vleesprijs zijn. En wat zou er dan gebeuren met de opbrengsten uit die milieuheffing, vleestaks, hoe je het ook wilt noemen. Wat gaat er met het extra geld gebeuren? Het extra geld gaan we inzetten om inderdaad die 0% btw-regeling op groentefruit en vleesvervangers in te zetten. Dat willen jullie ook? Dat willen wij ook. Dat willen wij ook. En het andere deel van de opbrengsten gaan naar de boeren. Met onze berekening kunnen we aangeven dat er 6 miljoen naar de boeren terug kan. 6 miljoen natuurlijk. Elk jaar. En daarmee kunnen ze extensiveren en kunnen ze verduurzamen. En dat is wat nodig is nu. Ja, meneer Seidel, u bent dus betrokken bij die organisatie True Animal Protein Price. En we kennen u natuurlijk ook als hoogleraar voeding en gezondheid. Gaan mensen eigenlijk echt minder vlees eten als het ietsje duurder wordt? 10 cent bij kip bijvoorbeeld. Is daar bewijs voor? Ja, het is in ieder geval zo, en zeker nu ook in deze tijd, dat mensen ontzettend op de prijs letten van producten. En je ziet ook al meteen, wanneer de prijzen omhoog gaan, dat dat effect heeft op de consumptie van zaken. We weten ook dat heel veel mensen eigenlijk nu stoppen met het eten van vers groente en fruit, omdat het zo duur is geworden. Je ziet dat juist ook een duurzaam en gezond voedingspatroon eigenlijk heel erg elitair duur is geworden. Dat kunnen mensen met een laag inkomen helemaal niet meer betalen. En we willen graag dat mensen juist wel naar een duurzaam en gezond voedingspatroon gaan, maar dat is dan bijna niet te betalen. Dus het idee hierachter is eigenlijk zorg er nou voor dat mensen die gezonder en duurzamer willen eten, dat dan niet de prijs een obstakel is. Dat je juist, want dat is nu ongezond en niet duurzaam. Dat is het goedkoopste eten wat je kunt kopen in de supermarkt. Zorg er nou voor dat dat wat duurder is geworden. Daarmee subsidieer je gezonder en duurzamer eten. Zodat ook mensen met een laag inkomen gezond en duurzaam kunnen eten. Waarom komen jullie daar juist nu mee? Want het speelt natuurlijk al jaren dat er gesproken wordt over een vleestaks of een milieuheffing. Waarom dachten jullie nu, wij gaan er nu voor? Nou ja, nee, wij zijn er ook al jaren mee bezig, eerlijk gezegd. Dus het is niet. Maar de actie wordt nu morgen gestart door de jonge klimaatbeweging. Maar er is al heel veel langer discussie natuurlijk over zo'n duurzamer en gezonder voedingspatroon. Er is een preventieakkoord, er zijn allerlei andere zaken waarin dit ook wordt meegenomen. En uiteindelijk is het ook zo dat ook de zaken zoals die btw op groente en fruit, een suikertaks en meer belasting op rood vlees, dat is al wel een oud thema. Ja. Alleen het wordt nu wel urgenter om dat nu te gaan doen. Maar als je kijkt naar die vleestaks, een meerderheid in Den Haag steunt het niet. Hoe verklaart u dat? Nou, dat komt een beetje op de manier waarop het gebracht wordt. Hè. Ik weet dat in de tijd dat bijvoorbeeld ook de belasting op alcohol en op sigaretten omhoog ging, dat mensen ook zeiden, ze pakken ons nu mijn sigaretje af en mijn drankje af en dat soort zaken. Dat wordt nu ook gezegd, hè. De Tweede Kamer gonsde van, ze pakken onze gehaktbal af. Ja. Dat is niet de bedoeling. Hè. Het is niet de bedoeling om alleen maar het leven van mensen duurder te maken en het Rijk meer inkomsten te laten krijgen. Het is juist bedoeld om mensen ook met een laag inkomen gezond en duurzamer te laten eten. Het is niet bedoeld. Het is ook bedoeld voor subsidies. En dat is denk ik belangrijk om dat te benadrukken. Want Winnie Oussoren, wat zeg jij tegen mensen? Inderdaad, jullie pakken mijn gehaktballetje af op deze manier. Nou ja, dat doen we dus inderdaad niet. Wat meneer Seidel nu ook aangaf. Maar we willen het juist voor iedereen goedkoper en gezonder maken. Door dus die 0% btw-regeling op groente, fruit en vooral ook vleesvervangers. Want in het regeerakkoord staat natuurlijk nu dat de 0%-regeling al op groente en fruit gaat plaatsvinden. Maar dat willen wij dus aanvullen met vega-vlees, met noten en zaden en paddenstoelen. Dus echt plantaardige producten. Waardoor dat dus veel makkelijker voor de consument is om aan te schaffen. En nou ja, ook veel gezonder is. Dus wij pakken niemands gehaktbal af. Meneer Seidel? Ja? Oh, sorry. Ja, misschien is het ook wel goed om te benadrukken. Kijk, wij betalen natuurlijk die extra kosten die op het gebied van milieu, klimaat, dierenwelzijn, biodiversiteit en gezondheid. Die betalen we eigenlijk allemaal ook. Hè? Alleen dat zien we niet terug in de vleesprijs of in de voedselprijs. Maar we zien het terug in allerlei andere heffingen. He, dus het is ook niet zo dat het leven alleen maar duurder wordt gemaakt. We proberen eigenlijk ook die enorme kostenstijging die door klimaatverandering, milieuverontreiniging en gezondheidsproblemen, zoals chronische welvaartsziekten, om die juist naar beneden te krijgen door mensen ook gezonder te laten eten. Dus het is ook een beetje kortzichtig om alleen maar te zeggen over het gaat over prijzen van vlees voedsel. Want het gaat uiteindelijk ook om de grote kosten die we straks in de toekomst maken en die we nu voor moeten zijn om nu alvast te werken aan een gezond en duurzame voedingspatroon. Zijn er eigenlijk andere landen waar al gewerkt wordt met een soortgelijke heffing? Dus lagere prijzen voor vleesvervangers en hogere prijzen voor vlees, Winnie? Nou ja, we zien het al terugkomen in België en Luxemburg, waarin ze al een hogere regeling voor vleesproducten hebben toegepast. Dus ik zie geen reden in waarom we dat in Nederland niet kunnen. En zie je daar dan, meneer Seidel, diezelfde effecten? Dat mensen minder vlees gaan kopen en meer vleesvervangers en dat soort zaken? Ja, zeker. Ja. Het was ook een tijdje geleden zo dat vleesvervangers veel duurder waren dan vlees. En we zien geleidelijk aan dat gaat omdraaien. Dat vleesvervangers eigenlijk goedkoper zijn dan vlees. En je ziet dan ook dat de consumenten dus dan eerder daarvoor gaan kiezen. Zeker als het acceptabele vervangers zijn. Hebben jullie eigenlijk een politiek draagvlak hiervoor, voor deze plannen? Nou, ja en nee. We gaan ook op de actie van morgen gaan we ook een debat plaatsvinden. Dus dan gaan we inderdaad zien wat de achterban gaat worden. Maar grappig genoeg zien we vanuit de achterban vanuit de politieke partijen wel een meerderheid voor steun van ons project. Zelfs binnen de VVD zien we dat 62% van de achterban namens het onderzoek wat TAP-coalitie heeft uitgevoerd het eens is met het plan van TAP-coalitie. Dus met de consumentenheffing. En dat is toch anders dan hoe de partij gehandeld heeft. Dus nou ja, daar gaan we ze naar vragen. Dan gaan we kijken hoe zij kunnen reageren. Hoe ziet het protest er verder uit? Wat kunnen mensen verwachten die inderdaad naar Den Haag komen? Nou, we gaan een vegan barbecue organiseren, uiteraard. Uiteraard. Waarin mensen die komen opdagen, die mogen gratis burgers bij ons halen. En naast de barbecue hebben we ook een podiumprogramma. En daar komen politici, er komt muziek. Jasper de Moulin komt van Streetlab. En nou, we krijgen veel sprekers, waaronder dus meneer Seidel. En er komen de politici en we doen het manifest overdragen wat we hebben opgeschreven. En waar gaat dit zich allemaal afspelen? Dat hebben we nog helemaal niet gezegd. In Den Haag. Ja, waar in Den Haag? Dat bedoelde ik. Op de laan van Reagan en Gorbachev. Dat is tussen het Centraal Station en in Malieveld in. Dat is echt een paar minuten lopen vanaf Centraal Station. Dus heel makkelijk bereikbaar. Dankjewel en veel plezier morgen. Winnie Oesoren van de Youth for Climate en Jaap Seidel van de True Animal Protein Prize. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Dat was Frank Sinatra. Zondag staat Treintje Oosterhuis in het Concertgebouw met een ode aan deze Amerikaanse crooner. Ze zingt haar favoriete nummers van The Voice samen met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Treintje, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden net op jouw verzoek I've Got You Under My Skin. Is dat echt het Sinatra-nummer voor jou? Nou, dat vind ik wel één van de mooiste. Dat is zo'n sexy liedje, toch? Romantisch. Slik, muzikaal. Het is eigenlijk alles heeft het in zich. En is het ook, is het ook een van de nummers die jij komende zondag zal zingen? Zeker, absoluut. Want hoe ben je gekomen tot de keuze voor Sinatra? Want je zingt Sinatra al je hele leven, staat er in de aankondiging. Weet je eigenlijk nog waar het ooit mee begon, met welke nummers? Nou, het is eigenlijk begonnen met mijn onwijs leuke samenwerking met het jazzorkest van het Concertgebouw. Daar werk ik echt al jaren mee. En elke keer doen we weer wat anders. We hebben ook heel veel in de decembermaand gespeeld. Een kerstprogramma, weet je wel, die oude, oude leuke Blue Note kerstliedjes. Dus niet de ordinaire versies, maar de jazz sophisticated versies. En het swingt gewoon als een malle om met die rhythmsectie te spelen. Dat is zo'n te gekke vibe en daar leer ik zoveel van. En we proberen gewoon elke keer nieuwe dingen te bedenken van wat past goed bij ons, wat past goed bij hun. En toen kwamen we eigenlijk samen uit op Sinatra. En het leuke is, het is niet vaak door vrouwen gedaan. Het is echt vaak die mannen crooner, waarvan we ze allemaal kennen, die doen al die liedjes. En dat is te gek, dus dat is fantastisch. Maar het is ook leuk om het is heel fris door een vrouw te laten zingen. En dat kan prima met dit repertoire. Dus ik vond dat gewoon een uitdaging. Ik ga het proberen alleen maar omdat ik het zo'n warm bad vind om door deze big band te worden begeleid. Het is echt een cadeau om met hun te mogen spelen. Ja, Frank Sinatra staat natuurlijk bekend eigenlijk als de ultieme crooner. Een hele specifieke zangstijl. Je zei het al, meestal uitgevoerd door een man. Hoe is het dan voor jou als vrouw om dat dan te zingen? Is dat anders? Hoe... Nou, ik studeer me helemaal suf op Sinatra zelf. Want het is echt niet voor niks The Voice. Hij is gewoon nonchalant en hij heeft swag. En hij kan alles gewoon. Hij zingt zuiver, hij heeft een timing. En argeloos, weet je, alsof hij het zo uit zijn mouw schudt. Maar hij heeft ook zich altijd helemaal de pokken gestudeerd om dit goed te doen. En heel veel gespeeld. En dat is ook leuk aan de tijdsgeest waar deze muziek eigenlijk vandaan komt. Toen speelden mensen echt 7 keer per week. Soms 8 keer, hè, in deze matinee en 's avonds. En dan word je als band zo'n strakke unit. En als je daar als zanger of zangeres in mag vallen, dan weet je op een gegeven moment echt niet wat je hoort. Dus dat, ja, dat is gewoon een bepaalde vakjargon, wil ik bijna zeggen. En ik kom ook een beetje uit de wereld van veel spelen. Vroeger werd je altijd overal in elk kroegje optreden. En daar word je het beste van en maak je vlieguren door. En dat wilde ik gewoon. Dat is gewoon wat ik altijd heb gedaan en ook altijd weer blijf opzoeken. En dit repertoire leent zich daarvoor. Gewoon hup, met die gasten lekker zoveel mogelijk spelen en heel muzikaal op elkaar reageren. Dat is gewoon het leukste wat er is. Hij heeft geloof ik iets van 2000 nummers gezongen. Hoe maak je nou keuzes uit zo'n rijk oeuvre? Ja, dat kan dus ook helemaal niet. Nee. Ik heb het gevoel dat ik echt gewoon een soort gefrustreerd ben ik een beetje. Want het kan natuurlijk niet. Dit is zo'n ongelooflijk catalogus. Maar ja, ik weet ook niet hoe je dat doet. Dan ga je gewoon luisteren. En dan cherrypicking. Het is net in een snoepwinkel dat je denkt, ja, je kiest gewoon wat het eerste je aanspreekt. Dat doen de teksten ook, hè. Het zijn allemaal wel liedjes waar ik een affiniteit mee heb. Ik ga niet ik moet wel het verhaaltje ook kunnen vertellen. Want daar gaat het eigenlijk om bij alles wat je doet. Want dat wil ik echt nog wel heel duidelijk zeggen tegen jullie allemaal, de luisteraars ook. Ik wil absoluut niet pretenderen dat ik in de verste verte in de buurt komt van Sinatra, The Voice. Want deze man rules. En dan wordt het heel lang stil. Maar die liedjes, die zijn gewoon, ja, een workshop. Dat is gewoon genieten, Walhalla, om dat goed onder de knie te krijgen en te zingen. Daar leer je zoveel van. Daar word ik gewoon heel gelukkig van. En daarvoor doe ik het. Ik wil het gewoon door blijven geven. Dat repertoire moet gewoon, ja, lekker doorgaan. Dat is gewoon hartstikke leuk. Dus ik geniet er heel erg van om dat te mogen doen. Maar houd je je dan heel erg ook aan zijn interpretatie? Of voel je je toch vrij om daarin ook te improviseren? En een beetje die treintjes swag erin te brengen? Dat wordt vaak heel soort net niet kromme tenen, toch? Als je de hele tijd iemand anders. Nou, ik denk eigenlijk niet. Ik raak geïnspireerd door hem, maar ook door anderen. Want Sinatra deed heel veel van die liedjes, maar er zijn ook heel veel classics tussen die ook door heel veel grote anderen gedaan zijn. Dus ik luister wel 5, 6 verschillende versies van een song. En dan ga je dat natuurlijk op een gegeven moment zelf een eigen invulling geven. Mm-hmm. Maar de composities, die zijn zoals ze zijn. Die zijn de blueprint, de noten moet je gewoon weten. En dan kan je daarna lekker doen wat je zelf wil. Maar ja, ik geniet ervan. Kunnen mensen eigenlijk nog komen kijken? Want dit is zo'n enthousiast verhaal. Je treft me heel hyper. Ik heb we hebben een paar try-outs gedaan. Ah, okay. Nee, dat is leuk. Omdat we wilden gewoon een beetje vlieguurtjes maken. En dus we hebben een paar onaangekondige optredens gedaan met z'n allen. Een soort repetities voor een paar mensen. En nu zitten we in Rotterdam bij Codarts, in het conservatorium in Rotterdam. Hebben we net voor een paar studenten lekker gespeeld. Dus ik kom echt net het podium af. Dus ik klink een beetje hyper de piep. Nou, juist leuk maar, om naar te luisteren, hoor. het is echt, geloof me, je gaat gewoon aan als je dit repertoire hoort. Fly me to the moon and let me play among the stars. Maar dat is zo vet met de big band. Dus, en dat gaan we zondag doen. Ja, maar ik vroeg dus, zijn er nog kaartjes? Kunnen mensen nog komen kijken? Maakt niet uit. Sorry. Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij zijn er nog een paar kaarten, maar ik denk niet veel meer. Nou, All Brown Eyes, Treintje Oosterhuis. Heel veel plezier komende tijd. Okay. Treintje Oosterhuis was dat. Het is 5:12. In Letland werd deze week een groot Sovjet-monument verwijderd als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Maar wist u dat er ook in Nederland Sovjet-kunst staat, of beter gezegd stond, en wel in Oost-Groningen? Jarenlang was daar een 9 meter hoog standbeeld van Lenin te zien. Oud-PVDA-Kamerlid Harm Evert Waalkens woont in de regio, kent het beeld goed en streed eerder voor de terugkomst ervan. Meneer Waalkens, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is het voor beeld? Ja, het is een imposant beeld. 9 meter hoog. En het is, als het op een sokkel staat, is het een imposante figuur waarbij Lenin met zijn rechterarm eigenlijk de weg wil wijzen aan degene die kijkt. Hoe is het eigenlijk in Oost-Groningen terechtgekomen? Er was een ondernemer die in voormalig Oost-Duitsland wat investeringen had gedaan en op een inspectietocht enig moment langs de dingen die hij gekocht had, kwam hij een schuur tegen, die ook in zijn bezit was. Hij deed de deur open en er lagen een bult beelden. Ja, dat kun je je haast niet voorstellen, maar in de beeldenstorm hadden ze in die tijd in voormalig Oost-Duitsland hadden ze dus die beelden allemaal van de sokkels gehaald en in een schuur opgeslagen. En hij was de eigenaar van die beelden. En toen heeft hij 1 meegenomen naar Oost-Groningen en die bij het Schildmeer neergezet. En het past ook wel een beetje in de regio. Want vroeger, als je dacht aan Groningen, dacht je toch wel aan rood. Een beetje communistisch. Nou ja, dat is natuurlijk een stuk van onze geschiedenis. Mm. En de historie is dat het Leninisme en het Marxisme en het anarchisme en het communisme eigenlijk samen bundelde tegen de libertaire houding van veel boeren. En zo was die polarisatie, die was natuurlijk aan de oppervlakte heel nadrukkelijk waarneembaar. En ja, dan past zo'n beeld van Lenin past natuurlijk daar wel in. En het staat nu ergens achteraf in een omheinde omgeving bij een loods. En het past ook wel een beetje in nu in de tijd met het Met de plunderingen van Rusland in Oekraïne is het niet opportun om daar nu een heel verhaal over te houden van Lenin. Dat had u misschien wel gewild, denk ik, om het toch neer te zetten. We hebben een hamer en sikkellaan en daar had hij heel erg goed bij gepast. Dank, Harm Evert Wauwkens. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Goedenacht. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Fantastisch, betoverend, veelzijdig. De Papierbiennale in Museum Rijswijk. 20 internationale kunstenaars verbeelden het actuele thema Transition. De Papierbiennale is nog te zien tot en met 13 november in Museum Rijswijk. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex-horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex-verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl.